En hjälte tar avsked av livet. Låt oss skärskåda avskedstalet punkt för punkt. Det är ingen slump att hjältens allra största svaghet, barnlösheten, kommer först. Beowulfs sorg över att han dör utan söner och döttrar är viktig att poängtera. Det handlar inte bara om den vuxna människans naturliga längtan efter att se barn växa upp, om den biologiska fortplantningsdriften och stoltheten över avkomma. Sidan 229. Det är lika mycket en längtan efter ära. Utan barn ökar risken för att bli bortglömd. Minnet måste leva. Ryktet om dåden, om modet, om kraftgärningarna måste föras vidare till ständigt nya generationer. Vem ska ta ansvar för detta om man är den sista av sin ätt? Eftersom Beowulf dör utan ättling har han skäl att frukta att bli bortglömd. Rädslan går igen i Eddadikten Hávamál, vers 72. En son är bättre fast en sent född, sedan faderns levnad är liden. Sällan bautastenar man ser vid vägen, och med i frände över frände de rest. Översättning Erik Brate. Även största möjliga hjälte har alltså svagheter. Det ingår i hans hjältekaraktär att kunna identifiera bristerna och anpassa sig efter dem så gott det nu går. Svagheter är hinder man måste bemästra för att bli en sann hjälte. Ett parallellexempel, inte lika allvarligt som barnlöshet, är härskarens våldsamma död och det påföljande kravet på hämnd. En krigare som svurit en ed till kungen drabbas av en kris. En svaghet. Om kungen dör, men han kan kompensera detta genom att ge igen. För en superhjälte som Beowulf är detta enkelt. Han hämnas Hygelags död på slagfältet i Friesland, kastar sig i havet, simmar hem över Nordsjön och efterträder honom som kung. Särskilt bittert för varje sann hjälte är följaktligen att hamna i ett dilemma likt det Hengest drabbas av i Finnsborgkvädet. Att inte få eller kunna hämnas. Som vi har sett löste Hengest problemet på gott och blodigt vis. Men vi har åtskilliga exempel i vikingatidens litteratur på helt olösliga dilemman. I kvädet om Beowulf berättar huvudpersonen själv hur den gamle getiska kungen Redel var oförmögen att hämna sonen Herebalds död eftersom mördaren var Hädkyn, en annan av kungens söner. Fadern kunde ju inte döda sin egen son. Tragedin förmörkade Redels liv. Han hämtade sig aldrig från slaget. Textpartiet är ovanligt omfattande, 37 verser, med tanke på att det rör sig om en utvikning som inte har med Beowulf-kvädets handling att göra. Men åhörarna lär ha förstått. En sådan tragedi krävde en omfattande redogörelse för att få rättvisa. Just förlusten av söner, känslan av att ha berövats något som man inte kan kompensera, inte hämnas, kunde få den starkaste hjälte att bryta ihop. Sidan 230, bildsida. Sidan 231. Bilden på föregående sida upptar även denna. Sidan 232. I detta låg inget omanligt, ingen eftergift till den feminina kultursfären. Tvärtom. Det hade på sätt och vis varit betydligt värre för hjältens rykte om han inte hade haft en djup, ohämnbar tragedi att brottas med och övervinna. Ett av de mest kända poemen i fornnordisk litteratur, Egil Skallagrimssons Sonatorek, Sonförlusten, är just en sådan text. En minnesdikt från andra hälften av 900-talet, skriven för att hedra Egils två söner, Bödvar och Gunnar. Bödvar, som var Egils favoritson, hade nyligen drunknat i den isländska Borgarfjorden, vilket föranledde fadern, som enligt den medeltida sagan först höll på att svälta ihjäl av sorg, att formulera sina känslor i ord. Egil klagar över hur havsgudarna, Äger och Ran, har angripit familjen och rövat bort sonen. Mycket Ran har från mig rövat, utplundrad är jag på dem jag älskat. Havet slet av min släkts band, tog mitt starka stöd från mig. Kunde med svärd min son jag hämnas, vet med Äger vore det ute. Mot Äger skulle ut jag draga, och mot Ägers grymma maka. Men jag kraft till kamp ej Äger mot min bäste sons bane. För allas ögon öppen ligger gamle mannens maktlöshet. Översättning Hjalmar Alving. Sidan 233. Egil brottas också med tron på Oden som inte skyddat sonen, men är trots allt tacksam över att guden har skänkt honom skaldekonstens gåva, som gör det möjligt för honom att kväda om sitt öde. Det ger honom visserligen inte hämnd, men det skänker viss skadebot. Den andra punkten Beowulf tar upp i sitt avskedstal är att han varit en god kung, att inga härjare har dragit fram i hans rike och skördat människoliv. Vad Beowulf främst syftar på är arvfienderna, sveonernas kungahus, som getarna tidigare har utkämpat hårda strider mot. Vad innebär det att vara en god kung? Att skänka folket fred? Att inte kriga för krigets egen skull utan att värna folket? Beowulf är onekligen lite speciell eftersom hans blotta person, han är ju sin tids främste superhjälte, avhåller varenda grannkung med självbevarelsedrift från att utmana honom. Men annars gäller den gamla latinska devisen Si vis pacem, para bellum. Om du vill ha fred, bered dig för krig. Beowulf omger sig med en stor skara krigare som får guldringar, brynjor och vapen mot att de håller sig redo att kämpa. I detta följer Beowulf samma norm som hyllas i hela kvädet, även i skildringen av andra kungar. Ideligen låter oss skalden möta kunglig generositet. En god härskare är en härskare som brukar sina rikedomar till att låta resa stora hallar och bjuda sina krigare på fester. Så ska den unge umgås med guldet, fägnande männen i fädernegården, att han bland folket följes med en får som står vid hans sida när strider komma. Beowulf, verserna 20-23, översättning Björn Kolinder. Kung Hrothgars väldiga hall Heorot, hjorten, där en stor del av kvädets handling utspelar sig, skildras ingående och framställs som ett praktexempel på kunglig storslagenhet. Både Hrothgar och hans gemål Wealhtheow ger rika gåvor till Beowulf som tack för hans stordåd. Beowulf, som är en socialt välanpassad individ, lär sig av den äldre generationen och blir sedan lika generös själv. Att de geter som tagit emot hans gåvor visar sig vara en hop erbarmliga fegisar som hellre ligger och trycker i skogen än konfronterar en drake är inget Beowulf kan lastas för. Sidan 234. Det är lätt att finna paralleller i epokens litteratur. Om vi vänder blicken mot de västnordiska kungasagorna och skaldedikterna faller blicken gärna på ett avsnitt i Håkon den gode saga som utspelar sig i mitten av 900-talet men skrevs under första hälften av 1200-talet. Snorre Sturlason berättar här om Sigurd Håkonsson på Lade, jarlen i Tröndelag och denne stora blot. Det var sed att alla bönder i trakten hjälptes åt och medförde såväl matförråd som offerdjur inför blotfesterna till gudarnas ära. men vid ett tillfälle åtog sig Sigurd att stå för hela blotet och alla kostnader själv. Detta lände honom till stor heder och blev ihågkommet i en dikt av skalden Cormac Ögmundsson. Till skillnad från Snorres 1200-talstext är dikten autentisk och visar på glädjen över Sigurds agerande. En så ärofull jarl var i sanning värd att följa i strid. Ett annat exempel är Harald Hårfagre, den norske småkung som byggde upp ett starkt välde i västra Norge i slutet av 800-talet. I skalden Torbjörn Hornkloves Haraldskväde, även känd som Rafsmaul, korpens sång, prisas Harald som en duglig stridsman med skepp och sköldar, en generös hövding som frikostigt delar ut armringar, dyrbara kläder, svärd och slavinnor till sina krigare. Generösa härskare hyllas även i en och annan runristning. På en sten från skånska Krageholm i Sövestad socken, sannolikt rest kring eller före år 1000, står: Tunna satte stenen denna efter Bram, sin make, jämte Åskaut, sonen hans. Han var bäst bland gårdsägare och givmildast med mat. På en runsten i Strängnäs domkyrka, vars text endast är bevarad i fragment, läser vi: Han var den gästfriaste av alla män i världen. Den gode givmilde härskaren är inget exklusivt vikingafenomen. Idealfiguren förekommer i mängder av kulturkretsar, vid de kristna hoven på kontinenten, liksom i kungarikena på de brittiska öarna. Se bara på härskaridealet i Y. Gododdin, en tidig medeltida klagosång på keltiskt språk från Britannien. Enligt traditionen skrevs verket av barden Aneirin i början av 600-talet. Här skildras hur kung Mynodog Muvinfavr av Gododdin, ett rike som låg i nuvarande Skottland, samlar 300 krigare till sin kungsgård, troligen på Borgklippan i nuvarande Edinburgh. Under ett års tid underhåller han dem med en myckenhet av mat och dryck. Därefter måste de betala för mjödet, det vill säga kämpa mot kungens angliska fiender i slaget vid Cattraeth, Catterick i Yorkshire. Aneirin kväder stolt om hur omkring 80 namngivna hjältar offrar sina liv för den gode härskare som delat med sig av rikedomen. Hjältarna själva skildras som kopior av Mynyddog. Sidan 235, bildsida. Sidan 236. De är givmilda mot kyrkan, mot barderna och mot sitt folk. I strid är det trogna härskaren in till döden. Beowulfs tredje huvudpunkt i avskedstalet till Wiglaf är djupt personlig. Han har levt med heder. Både i sorg och i seger har han inte förfallit till lögn och vanära. Han är ingen niding. Alla som tar del av Beowulf-kvädet inser att heden först och främst kräver mod. Utan mod inträder feghet, och med feghet inträder den breda vägens lösningar, den väg som leder till vanära, till det usla handlandet, nidingsverket. Hjältens och kungens mod formligen bankas in i åhöraren och läsaren. Den första enskilde individ vi överhuvudtaget möter i Beowulf-kvädet, den danska kungaättens anfader Skuld, Sköld, vinner ära genom att fara omkring och kriga, kräva tribut och ta fångar. Utan mod vore han ingenting. Beowulf själv är förstås inte rädd för något. Sjöodjur, träskmonster och drakar, alla bör ta sig i akt när Geternas superhjälte närmar sig. När Beowulf blir kung inleds en era av fred eftersom alla är rädda för honom. Mot slutet av kvädet konstaterar Geterna att risken för att svionerna kommer att angripa dem ökar markant i och med att Beowulf försvinner från scenen. Mod och mannakraft hyllas ofta på runstenarna. I en inskrift från Sjörup i Skåne läser vi: Saxe satte denna sten efter Åsbjörn, sin vapenbroder, Tokes son. Han flydde icke vid Uppsala, men slogs medan han vapen hade. Åsbjörn Tokesson fortsatte alltså att kämpa tills han blev vapenlös, då han höggs ner. Visserligen död, men död med ära. Samma ord, han flydde icke vid Uppsala, återfinns också på en runsten i skånska Hällestad, rest av Askil till minne av Toke Gormsson. Dessa minnesmärken har tidigare satts i samband med det halvhistoriska slaget vid Fyrisvallarna utanför Uppsala i slutet av 900-talet, där Erik Segersäll ska ha besegrat sin invaderande brorson, Styrbjörn Starke. Numera är vi mer försiktiga med att länka runristningar till medeltida sagor. Men för vårt vidkommande är det oväsentligt vilket Uppsala och vilken strid som åsyftas. Det väsentliga är idealet, att inte vika, att inte vända ryggen till, att visa mod, att dö med heden i behåll. Vi har även runstenar som vittnar om raka motsatsen, om feghet i strid, om vanära. Ett gott exempel är Aspöstenen, som numera står i vapenhuset till Aspö kyrka i Södermanland. Stenen är rest av Olof till minne av sonen Björn, som dödades på Gotland. Att han stupade förklaras i ristningen med att följeslagarna flydde. På en numera förlorad runsten från Söderby i Uppland, känd från 1600-tals teckningar, berättades om Helge, en man som förråddes av sin kamrat Sassur på ett sådant vis, det rörde sig ordagrant om ett nidingsverk, att man var tvungen att berätta om det för eftervärlden. Sidan 237. Om vi vänder oss mot söder finner vi en runsten på Bornholm, i vilken Asvalde klagar över brodern Alvars död och beskyller en viss skoge för att ha förrått honom. Av särskilt intresse är en runinskrift från Svenstrup på norra Jylland. Här läser vi att Thorgaut, eller Thorgund, lät resa stenen till minne av sin far Asvid, som drabbades av fegt förräderi från Ildis söner. Den term som brukas som den vanärande handlingen är argskaper, vilket inte syftar på feghet i allmänhet, utan på en vek, närmast feminin typ av feghet. I germanska språk under tidig medeltid syftade ord som arga och ärgir sannolikt på den man i ett homosexuellt förhållande som påtar sig kvinnans roll. Mer vanärande än så kunde det knappast bli, sett ur ett dåtida maskulint hjälteperspektiv. Enligt en langobardisk lag från år 643 var det förbjudet vid vite av 12 guldmynt eller tvekamp att ärekränka någon genom att kalla honom arga, vilket vi kan översätta som en kombination av nedsättande termer i stil med bögjävel och fegis. Att göra det på en runsten offentligt och för evig tid kan bara tolkas som dödligast möjliga hån mot Ildis söner. Även i Beowulf-kvädet förekommer hänvisningar till hur en hjälte inte ska bete sig. Den ärelöse antitesen till Beowulf själv, måste finnas med i berättelsen för att den ska fungera. Varje hjälte behöver en stark motståndare och en feg kontrast att jämföras med. Monstret Grendel och hans mor, liksom den drake som ger Beowulf banesåret, fungerar som berättartekniska knep för att hölja hjälten i ära, låta hjälten vara en hjälte. De fegisar som dyker upp vid Beowulfs sida, eller rättare sagt gömmer sig långt bakom honom, där de inte riskerar något, uttrycker i sina personer alla de negativa personlighetsdrag som hjälten har triumferat över. Se på Unferd, en av de krigare som finns på plats efter det att Grendels mor har gjort entré, men som inte vågar slåss. Innan monstret dyker upp är han en hjälte vars styrka alla daner litar på. Men när det verkligen gäller är han för vek. Unferd framstår som särskilt ärelös eftersom han 2 dagar tidigare har druckit i Hrothgars hall och skrutit över sitt mod. Men han vågar ej själv sätta livet på spel under svallande böljor. Verserna 1468 till 1469. Skalden konstaterar att där gick han miste om sin krigiska ära. Verserna 1470 till 1471. Ännu värre blir det mot slutet när Geternas land hemsöks av draken. Sidan 238. Beowulf går att utkämpa sin sista strid mot den vilda besten. Men hans krigare gömmer sig. Så agerar inga hjältar. Endast en av dem, Wiglaf, har mod nog att träda till kungens hjälp. Wiglaf uppmanar de andra stridsmännen att ställa upp för Beowulf, som har skänkt dem ringar, hjälmar och andra dyrbarheter. Men de är rädda. De vågar inte. När striden är över och kungen död träder de fram ur skogen. De är trolösa svikare. De skäms. De har sin ära förgätit. Vers 2861. Wiglaf konstaterar att de har förverkat allt de fått av Beowulf och att ryktet om deras feghet ska spridas över hela landet. Döden är bättre för varje vikman än vanfrejdat liv. Verserna 2890 till 2891. Efter att ha berört dessa 3 punkter tar stoltheten över de egna bedrifterna överhanden. Beowulf har trots allt med Wiglafs hjälp dödat en drake. Drakar vaktar guld. Rikedom är en förutsättning för härskarens frikostighet. Utan guld kan kungen inte vara generös och dra till sig stridsmän. Dessutom är rikedom ett tecken på lycka, på att man åtnjuter gudarnas gunst. Beowulf vill njuta av guldet, bländas av det, uppfyllas av det. Han vill se och ta på det guld han kom över i sin allra sista strid. Ingen åhörare av kvädet lär ha blivit förvånad. Diktaren skildrar hur Wiglaf rusar iväg och hur hans blick faller på glimmande guld som glänser på jordgolvet. Märkliga bägare som står ut med muren, mången hjälm, åldrig och ärgig, och armringars mängd konstfärdigt flätade. Högt över skatten hänger ett härtecken av guld som blivit flätat med fingerlist. Wiglaf plockar åt sig så mycket han kan bära och skyndar ut till sin döende härskare. Beowulf tackar Gud för rikedomen. Skillnaden är inte stor mellan Beowulfs kungliga girighet och den stolthet som lyser igenom hos sörmländskan Sigrid, änka efter en rikesvän. På en runsten i Mervalla, Sandåsa, i Södermanland, berättar Sigrid om sin döde make. Han ofta seglat till Semgallen med dyrbar knarr om Domesnäs. Knarren var ett rymligt fartyg som vikingarna nyttjade när de transporterade varor över längre sträckor. Det var bredare och kortare än långskeppet som främst användes i strid och kunde ta betydligt mer last. Sven var alltså, får vi förmoda, en sörmländsk köpman som hade specialiserat sig på att handla med semgallerna. Ett folk som levde söder om Daugavas mynning i nuvarande Lettland. Domesnäs var vikingarnas benämning på Kurlands norra udde, som Sven rundat flera gånger. Sigrid gör en uttrycklig poäng av att Svens knarr var dyrbar. Att bli rik på handel förlänade honom ära. Sven var ingen Beowulf, men en sendo. Man behövde inte döda drakar för att vinna guld och gott rykte. Sidan 239. Begäret efter rikedom och rikedomsförknippade symboler omgärdar hela hjältelitteraturen, både dess innehåll och dess sammanhang. Den skald som framför diktverk i vikingarnas kungahallar tar för givet att han kommer att bli rikt belönad. Kungar och hövdingar kallas inte sällan ringgivare i kväderna, eftersom de förväntas skänka guldringar till skalderna. Att vara rik är ett tecken på att man har lycka, att man besitter hjältekraft. Utbytet av lyckobevis, som armringar, härskare och skalder emellan, utgjorde en integrerad del av det sociala spel som höll ihop vikingatidens överskikt. Kungarna, poeterna och krigarna förenades i hyllningen av guldet, den ädlaste av alla metaller, trots att det i praktiken mest var silver som stoppades in under skinnfällar på knarrar och gömdes i jord. Silver var den stora mynt- och värdemätarmetallen, men silvret förlänade aldrig ägaren samma känsla av förmögenhet och betydelse som guldet gjorde. När vikingarna, oavsett om de var köpmän eller härjare, återvände från framgångsrika, silverinbringande färder i öster- och västerled, föredrog de följaktligen att hänvisa till rikedomarna som guld. De sörmländska äventyrare som hyllas på Gripsholmstenen får ju fjärran efter guld, inte fjärran efter silver. På denna punkt var vikingarna allt annat än unika. Människan har varit förhäxad av guldet ända sedan hon lärde sig bearbeta malm under stenåldern. Våra förfäder smidde guldsmycken flera årtusenden innan de skapade bronsvapen och järnredskap. Homeros hänvisade på 700-talet före Kristus till den grekiske överkungen Agamemnons hemstad Mykene som det guldrika. I Eddasångerna återkommer de anonyma nordiska skalderna ideligen till guldet och rikedomen. Välstånd är underbart men flyktigt. Njut mer än du kan, ty överflöd är som en ögonblink vankelmodigast av vänner. Havamal, vers 78. I andra kvädet om Gudrun, där Gudrun, änka efter Sigurd Fafnensbane, klagar sin sorg för kung Chodrik, jämför hon uttryckligen sin döde hjälte med den ädlaste av metaller. Så var Sigurd över sönerna till Juke, som grön vitlök ur gräset vuxen, som högbent hjort över hårgråa rådjur, eller glödrött guld över grått silver. Översättning Erik Brate. Sidan 240.